بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يمرت يقتد الله سبحانه وتعالى ediido neemaaji makko, yentoromo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala yo arsuko en ko yidi o yarli. Eden du'ano nelaado makko sallallahu alayhi wa sallam kanyuma e be ngure mum e sahabaabe mum. Haray ko wanonon hiden fotta hande kadi jangugol nde do deftere ko dum woni usulu sunnah li imam ahmad rahimahullahu ta'ala. Haray e darsuji men fe'unoodi en jantino ko yowondiri e ngal ɗo darngal, daragol darngal ngal kañumma e maandeji muɗum e ko yowndiri e ummutal ngal, kañumma e fi wuttugol ngol, kañumma e fi moɓugol yimɓe ɓen. Haray ɗum ɗo en janngii ɗum ɗo e darsu meɗen feƴƴunoo ɗon. Haray hiɗen tokkitoo darsu men on biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Haray imam ahmad rahimahullahu ta'ala e nde ɗo deftere ɓe sappani en ɗo lasli moolanaaɗo, koon lasli ɗon woni ko hikkintinneten ɗo ɓawto nde en jantaade ko yowndiri e fii mooɓoygol yimɓe ɓen ka darngal. Imam ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maaki e oɗo lasli wal imanu bi shafa'ati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa bi qawmin yakhrujuna minan nari ba'da mahtaraqu wa saru fahma fayu'maru bihim ila naharin ala babil jannati kama ja'a fil athar kayfa sha'a allahu wa kayfa sha'a وكما شاء انما هو الايمان به والتصديق به. امام احمد رحمه الله تعالى يودو لسلي موندين جوكيتا دي اودو درس ميدن بماكي والايمان اي غومدين غول اي هينو جيا اي فيندي اي بينديجه اهل السنه والجماعه دي بي وني اي مودوم. والايمان بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم gomɗingol tefoygol nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yawmal qiyama. Wa bi qawmin e yimɓe goo kadi ɓeɓe tefanoyta yakhrujuna yaltinoyteeɓe minan naari ka nder yiite ba'da mahtaraqu ɓaawo nde ɓe sumi wa saaru fahma ɓeeɗo ɓe wonti ko ɓe sumu ɓe haa royti ka nder yiite ɓeeɗo ɓe wonti ko ɓe yimɓe ɓennduɓe fayu'maru bihim ɓeeɗo ɓe yamire ila naharin faade e caangol ala babil jannati ka dambugal aljanna kama ja'a fil athar wano ardi e batteneeji noon. Kayfa sha'a allahu wano allahu subhanahu wa ta'ala faalirawo ko noon oɗo alhaali woni royta wonaa ko yo on tigi tefu. Wa kama sha'a ko wano o faalirawo kadi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo woni royta. Innama huwa al imanu bihi. Imam ahmad rahimahullahu ta'ala ɓe maaki faamu dey ɗum ɗo ko gomɗingol ɗum ɗo wattasdiqu bihi e gongingol ɗum ɗo. Haray ko ɗo lasli moolanaaɗo wonɗen e wattude ɗo lasli ko yowndiri e fii alshafa'a ko ɗum woni tefoore nden yawmal qiyama. Haray ko ni wonɗen e soggirde darson biiznillahi tabaraka wa ta'ala e oɗo lasli moolanaaɗo en andinay ko honum woni ashafa'a ka ɗengal arabu e ka sharia. En yewtayi aqsamu shafa'a pecce tefugol ngol, pecce tefoore nden yawmal qiyama. En yewtayi e muɗum anwa'u shafa'a almaqbula, noneji tefoore jaɓeteende nden. bawto dun yewten shafa'atul amwat tefore ko yowdir e yimbe maybe ben bawto dun yewten shubahatu sufiyya fi mas'alati shafa'a yoga e jilbudi di sufiyan ko be ben yewti ko yowdir e gal do dambugal ko dun woni de do tefore bawto dun yewten ko yowdiri e innu be tefay ben ko be pesindiri hakkunde tefore yawmal qiyamah kanyum may tefore aduna yankore den haray ngal do dambugal hino jeya e dambude tauhid dambude tauhid den ngal do dambugal hino jeya e dambugal molana ngal duangal wattane deila e mudum ko dum woni tefore tefore den yawmal qiyamah ngal do dambugal ko dum woni de do tefore yawmal qiyamah ash-shafa'a kanyum ma at-tawassul de do dambude didi neddanki on la siyama e zamanu meden do hino hani etagol fama masailuji ko woni e der de do dambude ko wadi non shirku on hino wadi e de do ko nebi e ko hediti haray ko ma neddanke on fama dum do jiltindira dum do ko hunde nde tawata hino welsinda e nokkuli go hande haray nde do tefore yawmal qiyamah dum do alqur'ana kanyum ma e sunna hino tindini dum do karamo ko be ben hino sappani en dum do haray yimbe ben hino fecciti e nde do tefore pecce woɓɓe go ɓe tabintinni koynete kon tefore nden woɓɓe go riwi tefore nden few woɓɓe go feƴƴintinni e dambugal ko yondiri tefore nden ahlussunna wal jama'a kañum ɓe woni wasato ɓe woni hakkunde tigi tigi on ɓe gomɗini tefore nden yawmal qiyama allahu subhanahu wa ta'ala hino humpiti en fi tefore nden ko non kane laɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam mo yumpiti en ko yowdiri e tefore ngal dambugal ko duwangal wattaneyde e yila e muɗum moƴƴa haray ash-shafa'a koynete kon tefore ka ɗenngal arab ɓe wi ma'khuzatun min ash-shaf'i wa huwa diddul witr yani ko hunde ƴettande immorde e ko yowodiri wano piiji ɗiɗi yani liddu mum on ko hunde wootere ash-shaf'a wal witr yani wano darɗe ɗiɗi ɗe juulata ɗen dewta ɗon witirire nden kañum tun hino inne al witr ɗeɗa darɗe ɗiɗi innaɗe ash-shaf'a haray ka ɗengal arabu haray ko ɗum ɗon innete ash-shaf'a amma ko yondire ka sharia ɓe wi ash-shaf'a on hino wawi wonde ko ɓuri immorde hunde wootere hino wawa wonde piiji ɗiɗi hino wawi wonde piiji nayi hino wawi yahude ha ɓuri ɗon amma ka sharia ɓe wi ko innete kon ash-shafa'a ɓe wi alwasatatu fi qada'i alhajati ɓe wi ko innete kon tefore nden ko heɓugol yottorgal maɗum heedode nden walla neɗɗanke on fi huntugol haaju mum ɗum huntugol haaju neɗɗanke on si tawi woni neɗɗanke hino jogii haaju ɗum ɗon hino inne si tawi woni goɗɗo a faalama yo walle humtugol on ɗon haaju on ɗon hino inne wonɗo e tefandema ɗum hino inne solnugol yaani si tawi woni goɗɗo nangi paykum fi piwgol kum hara himo hunnani piwgol mo goɗɗo go ara sorta ɗon paykum kum solnana kum ɗum ɗon hino inne tefore haray nde tefore wonande e yewtede ɗo allahu subhanahu wa ta'ala himo yewti en fi mayre ka deftere makko teddunde ko annon nelaado sallallahu alayhi wa sallam himo yewti en kanko kadi ka makuji makko Allah subhanahu wa ta'ala himo yewta en ka deftere makko o wi wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah Allah subhanahu wa ta'ala wi bedo hino rewa kona Allah subhanahu wa ta'ala den hunde sibe akidum be rewari de dum don wawata be lorrude sibe rewi den don hunde de wawata be lorrude nafude Allah subhanahu wa ta'ala o wi hibe wi ko bedo woni tefanoyo be amen den ka Allah subhanahu wa ta'ala haran don hino holluma wondema tefore den hino tabiti Nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka sahih al-Bukhari non e ka Muslim ko non kadi inda Abu Dawud wa Tirmidhi e hadith mo Abi Burda kanyum Abi Musa al-Ashari yewtani en fi mudum nelaado sallallahu alayhi wa sallam bima ki isfa'u tu'jaru ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء بلاد ميدن صلى الله عليه وسلم بماكي تف سولني يوبدون يمودون الله سبحانه وتعالى هينو نياوا ادنغال نلاد ماكون صلى الله عليه وسلم دن هوند ده اوفالا هاراي تف ورندن بومدو هينو تابيتي الله سبحانه وتعالى نقبو أوي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون وهم من خشيته مشفقون الله سبحانه وتعالى أوي ولا يشفعون بتفتا إلا لمن ارتضى سيوانا أم الله سبحانه وتعالى ونكو ويلتر وهم كم من خشيته إمور دي كل المكو كنك الله سبحانه وتعالى مشفقون كبيانا بي نكوغو اوي وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى الله سبحانه وتعالى اوي هيوي ابن ملائكه دوم بك سماو بوا واتا دون كان دي هاي ميركو دي دي دو تفورسي ونا باوتو دي الله سبحانه وتعالى دونيني ودونيناني ونان دي امو فالا كانكو الله سبحانه وتعالى هاري دون دو هينو تابيتي joni non ko yam faamu wondema tefore nden ko teforeji didi ko nden tefore tabutunde e nden tefore riwande joni tefore tabutunde nden ko nden tefore nde alqur'ana kanyum ma e sunnata bintinni nden tefore riwane ko nden tefore nde tawata ne danke on si tawi woni o dabbirama nen tefore don sina alqur'ana e sunna woni ko tindini wondema neddanke on tefay hare nden tefore don ko riwande Allah subhanahu wa ta'ala on piti en ka deftere makko teddunde dum do joni non harayi tefore tabutunde den ko nden de Allah subhanahu wa ta'ala newnanta neddanke on inna yo tef bawto don won tigi tefa joni non tefore den hinde jogi shartiji didi sharti arano on wano ayeje den sapporani en non ko de latoto e sengole dungay Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko dunganto neddanke on inna tef sharti arano on non sharti jididi sharti arano ko de Allah subhanahu wa ta'ala dunginanto neddanke on inna yo tefu bawto dun neddanke on tefa dalil mudun Allah subhanahu wa ta'ala o wi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi o wi ko hombo woni on tefowo tamako ton kanko Allah subhanahu wa ta'ala siona e sengolei dungaye makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala tefoy gongol ka makko ton kanko Allah subhanahu wa ta'ala hino jeya e sharti mudum nde tawata ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo neddanke on yo tefu esengole dunga e makkan ko Allah subhanahu wa ta'ala sharti dimmon ko de latoto on wona do e tefanede don ko neddanke jeyado e yimbe tauhid kanyum ma e gomdinal neddanke tefante don ko neddanke mo tawata hino e tauhid finde den hino selli fibande den hino selli limanu hino keldi hara wona limanu nyoldo wona aqida bondo woni ko neddanke on jogi Allah subhanahu wa ta'ala owi wala yashfa'una illa liman irtada tefanta kede si wona ommo Allah subhanahu wa ta'ala weltori immorde e kongol mudum kanyum ma e gollal mudum watta yila mo jamu sido juldo teddudo e ko ko mi wonma e sifanade do ko hunde maunde ni ko adi non koyde bo hino mortido sharti arano on hay goto tefata si wona e sengole dunga e Allah subhanahu wa ta'ala sharti dimmo on tefanteedo ko neddanke wondo e tauhid tawta finde makko den hino selli ko de do hande hunde woni ko foyjintinna ara e dude hawrondira e karmo ko be hino janna hino wajo tawta be jogi kambe goddungo ko be wajo ra goddungo ko be janna harawona o do tauhid nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam hiden andi ko dubi jelu woni ko be wadi makka hibe tuttude be o do tauhid be tuttude be de do finde ko wa inon sitay woni dum do boni hare alhali on fo boni ndaru Allah subhanahu wa ta'ala aranun dum o wi tigi tigi on ko sitay woni o dunginike dum non ko sharti arano on sharti dimmo on ko de o weltanto on ne danke wonado e tefanede on ne danke wonado e tefanede don o weltano mo tigi tigi on o yamira wonde ma yo ne danke on tefane haray dum do musiddo juldo teddudo do dawattande ilay dum do aqida on o sella ken aqida on o tabita joni non haray none pecce ko yowndiri e tefu gongol ko ya famu wondema nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam none je ko yowndiri e tefu gongol hino ari pecce buy hino jeya e pecce ko ari fi tefu gongol tawata ko nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam tun woni ko be kambe tun woni ko hertori den tefore don yawmal qiyamah dun non ko kambe woni ko hertori dun non kambe nelaado sallallahu alayhi wa sallam tefore jigo kadi hino ari ton ko hawta dum joni en mi nyoggante do nyoggande rabbudunde ko yowondiri e tefore nelaado sallallahu alayhi wa sallam hertori den tawata be kafida hay e goto e de do tefore yawmal qiyamah yani solnano yegol yawmal qiyama nyande tawata kala hino faala nde nyande yo solnane Allah subhanahu wa ta'ala fawnu ari hino dari ka makko nelaado sallallahu alayhi wa sallam o mo yada ya iwtir bawo mudum o mo wonata wiyede nyande o nyande ya dofto tawata wobbe ko porjagol dum do woni neddanke on anda martaba mo Allah subhanahu wa ta'ala woni ko okki o si wonan dun non sa wiyano ma ya nyintine laado sallallahu alayhi wa sallam ya wonu e ko be wonno e mudum kon kambe sahaba mabbe radiyallahu ta'ala anhum ajabaino wada dum hino jeya e mudum tefore de laado sallallahu alayhi wa sallam hertori asafa'atul uzma ko dum woni tefore maunde den tefore molanaande den tefore nde tawata den nyande tagore den foppo ittande mai adama e gedal be mudum foppu hino adda banna ka Allah subhanahu wa ta'ala jinna hino adda banna nde do tefore nelaado sallallahu alayhi wa sallam nediraado yurmede wonande tagore den nelaado sallallahu alayhi wa sallam hibe okkande do tefore nde do tefore ko honnu woni nde do ko sitay woni yimbe ben ari dari ke kadargal don ha tawa nange genge addama ember ko fotata wa sogonal dum bannama e neddanke on tawata kala e mudum immorde bakkatuji ko wanno ngulendi hino ari ha neddanke on wobbe ko ka korbulle wobbe ko ka koppi wobbe ko ka keeci wobbe ha ka daande wobbe tawa hino muti tol wano andirden non hadith nelaadu meeden sallallahu alayhi wa sallam hadis juutudo hadis mo abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu fillani en hadis on imam ahmad rahimahullahu ta'ala hino yaltinimo ko wananan kadi imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hebe yaltinimo ka kitabut tafsir ko wananan kadi imam muslim rahimahullahu ta'ala hino yaltinimo ka kitabul iman hadis juutudo nokku si tay woni daroyama ha yimbe be mapodi e hore mudum Allah subhanahu wa ta'ala mottindira aram be sakkitibe e nokkure wotere Allah subhanahu wa ta'ala bannana ngengen cadele den bittende den wona yimbe ben tigi tigon ha mapoda e hore mudum inne tigi tigon harayyo yahe ka annaba be wono andir den hadis on non hadis juutudo nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam si tawi woni yahama ka annabaɓe ɓen fi tefinagol tigi tigi on haray wona fi natugol alijanna wona ɗo ko fi yo ñaawe hakkunde yimɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala hino farluno farillaji Allah subhanahu wa ta'ala hino farluno farillaji farilla ɓurɗo mawnude wonuɗo hakkunde Allah subhanahu wa ta'ala e jiyaɓe ɓen ko rewugol mo wotin innugol mo hara kafidale hay e mereka kafidale e makko e mereka dewal makko bawto ɗum himo waɗuno farillaji bawto ɗum himo waɗuno haqqeji hakkunde yimɓe ɓen ɗum ɗo tigi tigi yo Allah subhanahu wa ta'ala ñaaw noon hakkunde yimɓe ɓen yahe e kala annabajo ɓeɗo tigi tigi on ɓe inna haray tigi tigi on mo kala yow ka e kaari jowano hadis on ardi noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaka tigi tigi on si yahamaka maɓɓe ɓeyna tigi tigi on komin woni ko ɗum ɗo woodani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe suuya ko ɗum woni ɓe sujja ka sengoley arsh ɓe yetta Allah subhanahu wa ta'ala ɓe jarnamo ɓe hamdinnomo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗinen ko kanko woni ko kanko woni ko handi e ɗiɗo ɓawto ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wiyana en hon ɗum wiyanelaɗon sallallahu alayhi wa sallam thumma yuqalu ya muhammad irfa ra'sak sal tu'ta washfa tushaffa fa arfa ra'si fa aqulu ummati ya rabb bawto ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wiyanamo ko ayyo muhammad ɓantu hoore ma nden landoɗa konko faalaɗa jonneɗa tefineɗa ɓawto ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ɓanto ɓe fewtita Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wiya ko an yo Allah mofte anɗen yo jooma an hollugol ma oɗo hiɗa duwa ñentinde oɗo hiɗa duwa yutirde ɓaawo oɗo ɓawto ɗum nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe okke nde ɗo tefoore ko ɗum woni tefoore molana nden ɓawto ɗum non yimɓe ɓen ñaawe nde ɗo tefoore hino tabiti tefoore hikkitinde ɗon nden ashafa'atu fi dukhuli ahli aljannati aljanna ko tefoore naatoɓe yimɓe alijanna ɓen yo ɓe naato alijanna nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hiɓe okka nde tefoore ɗo wano imam ahmad rahimahullahu ta'ala yaltinirani en noon ka musnad maɓɓe kono noon kadi imamu muslim rahimahullahu ta'ala ka kitabul iman hadis anas bun maliki radiyallahu ta'ala anhu o wi aati baabal jannati fa astaftihu فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك مسيطة جلو تدودو ديدو بيجهن دعا ونندما كبين تكون باتنغو لمارة هرقنقو ونارو قل لمؤدن تنفجع أسكا يوندو يجنغو دي رومان أسكا يوندو يجنغو دي سيانس ɗiɗo piiji hino duwa battinde neɗɗanke on anda ko woni e wowlandema ɗiɗo piiji ko on neɗɗanke mo tawata yewtirta beleɗe onne tanke mo tawata si yewti ko gonga ko woni wamma yewtu de ko dum do ko ni woni ko wadi roita nalaado meden sallallahu alaihi wasallam be maki mi araka dambugal aljanna bawto dum mi dabbino yo dambugal gal uddite bawto dum wi halfina do dambugal gal ko an woni hombo bawto nalaado meden sallallahu alaihi wasallam be maka ko muhammad bawto dum be wiya ko an woni ko mi yamira wondema wota dambu gangal uddite hay e goto tangal udditane hay goto ko attima am muhammad hollugol ma martaba wodo ne laado sallallahu alayhi wa sallam tawata odo hande odo nane o wulli yeso allah subhanahu wa ta'ala o wi moftean den hande tawata sa wiyama ya dofto o ndaru ka o wamma e sortoyde immorde e nambaraji immorde e mapundeji yawmal qiyama o do ko wodamma fi mako o hewtima awiyama hunde kari ko sunna nyentin o kono ko daragol ittande maka hore haka koyde sa ndari neddanke on ko feñi kon atawa yodo hino lundine lado sallallahu alayhi wa sallam ndaru ka o wamma e sortoyde immorde e mapundeji e sengole yurmende Allah subhanahu wa ta'ala ko wadamma ko darugol sunnaji o wona jettugol siraji o janga jara wacca o manta o wona dum do woni ko dabbirada adda dewede o farla bawto dum tefore tammere den de kanko ne lado sallallahu alayhi wa sallam o hertori ko den tefore nde o okka fi tefanoy gol bappa makko ko dum woni Abi Talib odo bappa makko hiden andi ko honnun e tarikh ko dum woni sira yewti en fi odo ko honnun kanko ne lado sallallahu alaihi wasallam ko honnun o tambitimo ko yondiri e dina kan kono yen andi sakkitode mudum ko fejjinno e mudum ko mayno e mudum ne lado sallallahu alaihi wasallam ina okkate fore wondema yo ne lado sallallahu alaihi wasallam lando Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala tefina yodo bappirawo makko tigi tigi on fi Allah subhanahu wa ta'ala foy gintinnam mo lette den ka jahannama wana wi gol ko tefangol mo wi gol o yo yaltu ka der jahannama Allah subhanahu wa ta'ala o wi en kala maydudo e kefeu ko jahannama woni werde makko o do ko bappirawo nelado sallallahu alayhi wa sallam ni innu gol piji din merronu ko suudu kariru ni ko dundo e dundo ni hollugol ma tigi tigi on ko be innata kon battagol ka huttete dum innali ma tigi tigi on hebay kuttirdi ne lado meden sallallahu alaihi wa sallam dalil o do ko konko yaltinani en imam ahmad rahimahullahu ta'ala e imam al-bukhari ka kitab manaqib al-ansar e imam muslim ka kitab al-iman hadith al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu ta'ala anhu o wi kanko ne lado sallallahu alaihi wa sallam be naki bappa mabbe be sifade fi mabbe be naki kambe ne lado sallallahu alaihi wa sallam huwa fi dhahdahi min narin walawla ana lakana fi ddarki al-asfali min an-nar ne lado sallallahu alaihi wa sallam o wi tigi tigi on bappa mabbe hino kander yite be wi si wana kambe non kambe ne lado sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala wadunno sabu bedo harayno hibe ka kose yite lei Allahu akbar ari e hadith go kadi wondo ka Imam Ahmad e ka Imam Muslim mu hadith mo Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma filli o wi ahwanu ahli an-nar azaban Abu Talib wa huwa munta'ilun bina alayni yaghli minhumā dimāghu nabi mena sallallahu alayhi wa sallam bima kene wado hadith ko buri fandude ko buri jasude lette ka jahannama ko Abu Talib o do tigiti won hino watta pade yitengen ko ni moy sunude kon dum hino fata ngandi din ka hore hino fata o do inna da ko do buri fandude lette yawmal qiyamah dum do fof hollugol ma wonde ma hebe hokkande te fore do fi o do yo fo jintina ene muudum nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hiɓe hokka kadi tefoore. Tefoore honnu yo ɓen yimɓe wootinɗinnuɓe Allah subhanahu wa taala mayduɓe e bakkatuuji, mayduɓe e bakkatuuji ɓeeɗo ɓe maydi e bakkatuuji kono ko wootinɗinnuɓe Allah subhanahu wa taala. Wattan yila e ndu salndu ɗo moƴƴa. Ko waɗi noon hannde ko ɗum ɗo hawariji kañumma e Mu'tazil e ko yimɓe bidiyayankoɓe woni e mortinde yimɓe ɓen. Allah subhanahu wa ta'ala imo hokkinno nelaaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ka lasli mo ɓe yewti en ɓe sifanike en wondema, woɓɓe goo yaltinoyte ka nder yiite ɓawto nde ɓe waɗi honnu, ɓawto nde Allah subhanahu wa ta'ala sunni ɓe kono ɓeɗe ko wootiɗinnoɓe Allah subhanahu wa ta'ala. O wii fa yu'maru bihim ila naharin ala babil jannati, hollugol ma wondema ɓeɗo ɓe ɓe yaltinoyte ka nder jahannama ton. Ɓeɗo ko mayɓe mayduɓe e bakkatuji. Ara e neɗɗan kan ko wodanimo ko wo'itagol e dendanal ngal bakkatuji ɗin. Dalil oɗo nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardi e hadis Abi Sayyid al-Khudri, hadisu juutuɗo nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam e ɓe maki shafa'ati al-mala'ikatu wa shafa'a an-nabiyyun wa shafa'a al-mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khayran qatt. Allahu subhanahu wa ta'ala yurmende makko nden hino mawni. Musibɓe julɓe tedduɓe, oɗo hadis nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni tigiti o malaika ɓen tefoyey, ko wana noon kadi annaba ɓen, ko annoon kadi gomɗimɓe ɓen, latatako ino heddi si wona jomiraɗo ɓurɗo yurmede e yurmeteɓe ɓen. Ɓawto ɗum o ƴetta tamande ka nder yiite, o yaltina nder ton yimɓe ɓe gollali hay mere, yaltina ka jahannama yimɓe ɓe tawata ɓe gollali hay mere. Musidɓe julɓe tedduɓe, ɗum ɗo ko honnun woni ko holluma, ɗum ɗo ko holluma wondema. Neɗɗanke on himo haani gollude golle weltinoji Allah subhanahu wa ta'ala. Haray ɗeɗo façon ɗiɗo teforeji hino tabiti, ɗum ɗo hino tabiti ka ahlu sunna wal jama'a. Haray nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko ɓe holliti en. Haray ko wana noon nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hino okka ɗeɗo teforeji fo. Haray ko wana noon kadi karamo koɓɓe hino sappi koyowodiri e teforeji goo. Hare hino jeeya e koɓe sappi e muɗum immorde noneji tefore nden. Haray hino jeeya e muɗum tefore ɓe yimɓe ɓe tawata bakkatuji mum ɗin kañumma e bonɗi mum ɗin foti. Ɓeɗo karamo koɓe hino sappi fi maɓɓe wano ahlul a'raf. Ɓeɗo karamo koɓɓe hino sappi fi maɓɓe. Haray ko wana noon kadi tefoygol wondema ɓe yimɓe fukkutuɓe naadede jahannama tawata ɓeɗo ko naadaytanoɓe jahannama. Ɓawto ɗum tigi tigi on ɓeɗo ɓe tefane wondema yo ɓe yilte ka jahannama ɓenaade ka aljanna. Haray ɗum ɗo karamo koɓɓe hino sappori wanoni. Haray ɗum ɗo ko ñoggande raɓɓurunde ko yowdiri e noneji tefore nden. Haray toɓɓere nde watteten ɗon nden ko immorde e tefore nde tawata nde ɗo tefore, ɗiɗo teforeji ko immorde e ɓen yimɓe mayɓe, wonaɓe noddede, wonaɓe fewtidede, inne tigiti on ɓeɗo ko ɓeɗo woni tefoyoɓe ɓen. Haray tigiti on musidɓe julɓe tedduɓe, teforeji tabutiɗi ɗin kodinte foreji ti Allah subhanahu wa ta'ala ene laado meden sallallahu alayhi wa sallam tabintinani en kon non di do piji wa wata tabitirde si wona dalil immaro ka Allah subhanahu wa ta'ala e ken laado meden sallallahu alayhi wa sallam hare hino jeya tefina gol maybe ben dun hino winda e defbe dun hino jange dun hino fiba hande nokkeli go tawta wobbe go hino felliti no jogi dum wondema beedo ko tefoyobe yawmal qiyama be jogi dum fibi e mudum ha mo ijes hare en yewtay ko yondire dum don qawto dum subuhaji mabbe ko wadi non neddanke on andugol ma dido piji ko hunde wonde muhimu jiddan hare hino jeya e neddanke innetedo al-sheikh muhammad zaki ibrahim min a'immati at-tasawuf fi misr hino jeya e horejo ngoldo lawol ko dum woni sufiya wondo e misra himo jantano en ko yowndiri e ndedo tefore ka deftere makko abjadiyatul at-tasawuf al-islami ba'du ma lahu wa ma alayhi e ndedo deftere makko e sengo derol cappannay e jeena himo innay honno o wi hadha wa in kana yatlubul madada min shaykhin sufi فهو يطلب من روحه التي يعتقد أنها تحيا برزخيا في مقام القرب من الحق أن تتوجه شفاعة إلى الله في شأنه بما يهمه فالأرواح في عالمها تحيا حياة غير مقيدة بحدود زمان أو مكان فالقيود والحدود نتيجة الحياة البشرية وأما الأرواح فهي في عالم الانطلاق انتهى كلامه أودو نتنك جيادو يهوري بصوفي بذن غلطو لاول قدوني مصر همو يوتن يدادو دفتر مكو أوي هنو أوي فامو دي لا تيكي لأبو قل لأبير قل إمور دي أون كرمو كوجو هوري جو صوفي بذن إلاوون قل dabbugol do do dabbirgol do do ko yondiri e tefore den e ruhu makko on dum do ko huunde sitay woni hewtama ka barzakhia yani attalde immitagol dum do ko huunde battorde Allah subhanahu wa ta'ala ni ko huunde gongare kadini den anke on fewti tata on don kerno ma on waliyu don fi nde do tefore ko wadi non ko hunde himmunde o wi ka sakkitode yewtere makko o wi tigiti gon haray ka aduna ruhuji din hino way wasino tonga amma sitay woni neddanke himo ka gaburu makko haray tigiti gon neddanke hino way fewtu de motoromo dum do ko majjere molana nde ni musiddo jullo teddudo hare sa yewti sa yilti ka defte mabbe sigadi fiji hino heewi ton oɗo non ko neɗɗanke inneteɗo hino andi diina hino andi sharia l'islam ko ɗum simi innuma ngal ba dambugal ko yondiri e shafa'a kañum may ko yondiri at tawassul hande ko ɗum ɗo ɓe woni e liɓude subuhaji yimɓe ɓen ɓe ɓattoro Allah subhanahu wa ta'ala shirkuji Allah subhanahu wa ta'ala himo inna en ka deftere makko wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun oɗo aya Allah subhanahu wa ta'ala yerli o sappani ken ɗo ko yowndiri e tefugol mayɓe yerli e nder oɗo aya hino ɗo ruhu ka fewtitete ɗaɓɓite wondema yo Allah subhanahu wa ta'ala tore ala ɗon few musiɓɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala imo yamiri en ye laɓɓinanmo dewal ngal ahlu sunna wal jama'a ko ɗum si tawi woni hiɓe waɗa radde ɓeɗo suufiyankoɓe ɓeɗo wonɓe rewde gaburuji e yimɓe gaburuji toroɓe faabinoraɓe barkinoraɓe ɗum ɗo hino e nokkuli ɗin barkinorgol ceerno barkinorgol waliyu barkinorgol gaburu kaarijo ɗiɗo piji fo hino e nokkuli ɗin Allah subhanahu wa ta'ala o yamirali en ɗum ɗo ko wi en wondema koen laɓɓinanmo diina kan ala lillahi dinul khalis Allah subhanahu wa ta'ala o wi kori o faame kanko woɗen diina diina laaɓuka kan Bedo may be wali be odo kaburu. Bedo be wawata. Nanu de kumko wanda be noddu de don. Allah subhanahu wa ta'ala. Tigi tigi ongo wi bedo. Be wawata. Nanu de kumno njonu Allah subhanahu wa ta'ala owi. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Sawi landi kema am Muhammad fi jia bambin fi an wifi lambati. Konu fiu jenta netanke kaburu inna odo netanke woni ko tefanoite. Wali yukari ya woni kotefano itameng. Kerno kari ya woni kotefano itameng. Dundo. Hai dundo kumajereni. Allah subhanahu wa ta'ala uwi. Inna alladhina tadu'una min duni Allahi ibadun anfalukum. Fadu'uhum faliyastajibu lakum in kuntum sadikin. Pempe wondong ya nudde fiuti akiradong Allah subhanahu wa ta'ala. Penko sifabe monno. Nudde bewa bejabo onsay woni kwe gonga wondong konko. Konko wondong ya wadde dendendong golle. Hullu golma on netanke wali de kaburu o wawa tama gaynen de mere ko dire te fore Allah subhanahu wa ta'ala himo yewtay ngo wi wa man adallu mimman yad'u min duni Allahi man la yastajibu lahu ila yawm al-qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun wa Allah subhanahu wa ta'ala o wi ala hewto netanke majjudo majjugol wa on netanke wondo nodde kono Allah subhanahu wa ta'ala konko wawa tama notade ha yawm al-qiyamah o wi wurin pembe be wonen noddude don gaa be konko be noddo hebe welsindi e mudum haray dum do ko wattango lila ko dum sheikh muhammad salih al uthaymeen rahimahullahu ta'ala hebe yewta en kafi sharh kasf subhat be wi honno be wi thumma inna hadha al mushrik al mushabbihu laysa yuridu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yashfa'a lahu wa law kana yuridu dhalika la qala اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يدعو الرسول مباشرة ودعاؤه غير الله شرك أكبر مخرج من الملة فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعالى انتهى كلامه رحمه الله تعالى Sheikh Muhammad Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala kasharh kasf subhat be wi honno sappana golma be yimbe wombe fewde ne laado sallallahu alayhi wa sallam nodda be inna be tefano dum yawmal qiyamah be wi si tawno do neddan ke hino faandi no tigi tigi on mojjere kon o weyno ko innaino mi torike man Allah subhanahu wa ta'ala tefino e am ne laado ma on sallallahu alayhi wa sallam ko dum yo ne torano la nelaado ma on yo tefano ya yawmal qiyamah kono kambe ko nelaado sallallahu alaihi wasallam be woni e fewde kambe tigi be nelaado tefano be yawmal qiyamah bawto dum be fewti da cerno be mabbe waliyube mabbe e nokkuli di anduden tigi ti yombe fewta be do be nayo be do tefano be yawmal qiyamah dum do foko majjere ni musiddo juldo teddo Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala himo bangine ka wan ardi non kama jumul fatawa mujallad arano tigiti gon fi noddugol be do maybe inna tigiti on yobbe wallito dum yobbe tefano dum yawmal qiyamah dum hino wodi en nokkuli din joni non si tawi woni nelaado meden sallallahu alayhi wasallam hindo shubha mabbe ne libude on be wi ko be woni fewti nelaado sallallahu alayhi wasallam be torora mo tefore nen ko fi honno ko bay kanko nelaado sallallahu alayhi wasallam himo okka tefore nden joni non bayi mo okkate for ndi be fewde mo kanu sallallahu alaihi wasallam be toromo joni hide wiyane laado sallallahu alaihi wasallam hadisaaji ko jangu den gon ko fejji ko hibe okkate for den kamene laado sallallahu alaihi wasallam kono yarli bayi be okka fi be okkate for den ko ya fewtube inna yobe tefane yalli sharia hino yamir madum ko dun sheikh al-islam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala ka kasfu subhat hibe yabano en gal do landal yani be yimbe wiwbe tigiti on nela sallallahu alaihi wasallam hino okka tefore den faybe o kamate fore den haray menen kadi men fewte nela do men toromo kon ko okka don himo jabano en galdo landal ka kasfu subhat o wi fal jawab anna allah a'atahu shafa'a wa nahaka an dhalika fa qala wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma allah ahada fa idha kunta tad'u allah أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك. أعطاه الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله. شيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه بجابي أو شبهة كدفتر ما كشف الشبهات. بيجي تيجي تيجون. نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أكبت فورندك. باوتون. بهديمة كم الله سبحانه وتعالى وهديمة. جاي ترقل الله سبحانه وتعالى نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يجون تفورندك. دليل مؤمن قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الله سبحانه وتعالى جولت ننكو كنكو ونكو ودني وطا ندد وندد الله سبحانه وتعالى هاي غوتو سانو الدين لا داوي ونلا دو تفاني. الله سبحانه وتعالى كنكو بي ونلا دو وي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وطا ندد مكنكو الله سبحانه هاي غوتو سيتاي وني انو دين الله صلى الله عليه وسلم اتوريك مكانكو الله سبحانه وتعالى يونيل يونيل صلى الله عليه وسلم تفانو يوم القيامه حراونا نلادو ونيكو ونيكو نودودا بيبي تيغيتي اون فلا تدعو مع الله احدا وتا نودودو الله سبحانه وتعالى هاي غوتو كو دي نون تفور اندي هينا اوكا كو نلادو صلى الله عليه وسلم ملائكه اينو تابيتي وندما بتفو يي وليا بن كان كان نتابتي وندما بتفوي كون ونا اني وني كو تدتو ان كاريجو كو ولي وليا جونو باذن الله تبارك وتعالى ان نجي موضوع كو يونديري اي وليا غنغال كما فين سيتن دي فيجي سن نوندير اندتي دون كومبوني وليا جو الله سبحانه وتعالى كومبوني وليا جو شيطان وانا ابن تيميه رحمه الله تعالى جنتلك دفتر مكنو باوتو دون شيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى كشرحه قول ما كش سبحات نقول كنقول شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أدو بيبي. فإن قال أي المشرك الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه، فالجواب من ثلاثة أوجه. بيبي كان بشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى كشرح كشف الشبهات بيبي تيجي تيجي كون سيتاي وني أدو نتنكي أوي نلعب صلى الله عليه وسلم أكاما ndelo teforo min kelen dabburde nila sallallahu alaihi wasallam teforo den haray jaba golmo gol ko piji tati. Allah subhanahu wa ta'ala pium arano ko kimo teforo den o hadima wata shirkudu e Allah subhanahu wa ta'ala hay goto kadua fala tadu ma Allah ahada dun don hadima dun don jaba bo yara nonno dimmun dun Allah subhanahu wa ta'ala okine la don sallallahu alaihi wasallam teforo den o wi ko woni tun kanko ne laado sallallahu alaihi wa sallam o waayta tefude si wona tun Allah subhanahu wa ta'ala dunginanimo en yinaane ko Allah subhanahu wa ta'ala wi yo banto o hewtaali tun o feji Allah subhanahu wa ta'ala wi Allah subhanahu wa ta'ala mi daari tefina golle maada ko wi banto hollugol ma wonde ma kanko tigi hore makko si wona hara o yamira kanko Allah sallallahu alaihi wa ta'ala tefoyde o tefano ita kadi si wona ummo weltori o laataaki mo tefana on nedanke shirkowo ko ay non ondo hato jinaka etefanede wala yashfa'una illa liman yatadha ko on weltorana do morde tawhid woni ko tefanoite dun non ko jababuye immo tammo on ne laado sallallahu alaihi wasallam o kamate fore nde kono ko na kambe to woni ko kate fore nde hara yawayut yiltare kashru subhat sharho sheikh muhammad bin salih al-fahmi rahimahullahu ta'ala beydo da o masala do ko wadi non ko si gadi do piji be woni dalni norde be jilbi na tigiti on be fewti ta waliyabe mabbe cerno be mabbe surrabe gaburuji mayno be nebi tigiti on be fewta be do be na tigiti on haray menen dabirde be tefore ka Allah subhanahu wa ta'ala wa ta wonde musido jollo teddudo sa fala tefane de yawmal qiyama wonu e ko ne laado sallallahu alaihi wasallam yamir ma e mudun ko haray hino jeya eko shubuhaji di bedo wone yewtude fi mudum wondema hino dagi tefinagol ben yimbe maybe kakaburuji mabbe ko di daliji do be woni hino jeya di do dibe woni dalli norde fi tefinagol ben yimbe surrabe ben yimbe maybe beena hino dago ka neddanke on tigi tigi on fewta wali yu kari en e cerno kari en bayi be okka jaho dum do e dum do yo be tefano neddanke on yawmal qiyama hino jeya e mudum hadis ardo ka sahih muslim kon non kare ka sahih bukhari hadis on hino ari e ka sahih muslim kitabul janna kon non kare ka bukhari fil maghazi Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kanyum kadi hibe yewti hadithon ko hadith selludo wonoda yewtede dum kon hollugol ma yettugol haqqillaaji de wurtugol le e nususuuji de ronka faamude kon woni ko faanda e mudum ya faam wonde ma ko nambara mola naado billahi sallallahu alayhi wa sallam beedo heferbe kuffaru quraish feono debbe warnobe ko dum woni e ka hare badr bawto dum be ukka e der ngayka nelaado sallallahu alayhi wa sallam be wi honnu be wi ani ben ukka be der don be kuffaru quraish don be warabe don be wi hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan nelaado sallallahu alayhi wa sallam ma yewtude dum qalu be wi kambe sawa nelaado sallallahu alayhi wa sallam be nelaado sallallahu alayhi wa sallam wolana be maybe wombe ka der ngayka ukka be der don be nela sallallahu alaihi wasallam be hino wola na maybe kono wal hali woniri qalu ya rasul allah tunadi qauman qad jayyafu be wi nela da sallallahu alaihi wasallam an adda yimbe be tata be do be mayi qala nela da sallallahu alaihi wasallam ma antum bi asma' lima aqulu minhum walakinnahum la yastati'una an yujibu Nen hada sallallahu alayhi wa sallam be maki, on lataki. Hidom puri lan nande, hidom puri lan jentade, ma hidom puri lan famude, koko mi wane wawlu dedo. Pedo, kibe jenti ko mi wane wawlu dekon, koni be wata jabagol. Nen hada sallallahu alayhi wa sallam, yew titundo. Joni hande sufiya, ben wambe fiotu deyim be kaburuji, kerno be mape wali yu be mape be noddabe, e barki nora be faabina be dabbo be dabbe be tefoore yawmal qiyama hino jeya e mabbe ahmadu tijan be yimbe fo woni ko be fewtata be dalnora di hadisaaji benna tigi tigi on be do be tefano yaw e yawmal qiyama fi honno nela rasul sallam wawlani be ukkabe ka der ngay kado tigi ti on be kamela do be maki wonde ma be do hino jenti ngaldini sahaba ben dum do kono wal hal do woniri ela sallallahu alaihi inni tigiti gon be do be jenti kono be wata no tago joni haray na an e hore ma ya ar hendo da di no susuji firanaadi hore ba no falira dawo haray ko dum imam an-nasa'i imam ahmad rahimahullahu ta'ala imam ad-darimi sheikh al-albani rahimahullahu ta'ala be maki hadith on ko selludo ka sayyid tirmizi be wi honnu Bewi be yaltini e odo Qatada. O sifani en fi odo hadith ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam yewti en fi mudum. Nelaado be maki honno. Be maki ahyahumullahu hatta asma'ahum qawluhu tawbikhan wa tasghiran wa naqimatan wa hasratan wa nadama. Kanko Qatada wona nelaado sallallahu alayhi wa sallam ko yewti ko gongol ko Qatada. Qatada himo firan den hadith ne laadon sallallahu alayhi wa sallam o wi beedo Allah subhanahu wa ta'ala o wurni be ha Allah subhanahu wa ta'ala nani nabe ko ne laado sallallahu alayhi wa sallam wowlani be kon fi honno o wi ka fel golbe e ka jaasin golbe e ka tikkin golbe e ka hayru gol mabbe e ka nisu gol mabbe Qatada ko dido piji joyi woni ko firran yen hadith on nela sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ko hikma woni ko wadiri dum do fi sel golbe jaasin golbe haifin golbe fi yobe hayru beba konte kon tikkere tibenatno kal islam kono be wadal dum dum be mayi be tubal o do hadith den heba nafore makko honnu wondema sahaba be nelaado ben sallallahu alaihi wasallam hibe fibuno wondema maybe be walibe ka kaburu be nana tase goddo noddibe ko honnu hande neddanke fewtata inna barki nelaado barki ahmadu tijan barki sheiku ben nokkel kari barki sheiku ben do e do ko nokkuli accantedi non kono kuli teddudi non si tay woni nokkuli din teddinire alqur'ana e sunna no hana teddinirede non wallahi haray kono kuli teddudi kono si tay woni di lunde ci alqur'ana e sunna haray di hayfini hore majji bedo sahabaabe be famuno dum don bedo sahabaabe ne rasul sallallahu alaihi wasallam be famuno dum don allah subhanahu wa ta'ala owi in tad'uuhum la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير الله سبحانه وتعالى أوي بيدو بيلاين اندكون دون بيندو دكون أعمل تجانك وسرع دون أين يبرك جاهو مكوولا هاهن تدي كيرنو كارين كبه سرع كبه والي دون سافالا جمع قمو آري درو دادون ندهارون كوالي كارين فلاد صلى الله عليه وسلم may be be wawa nan ne danke on hay goto ko dido piji be ne dalli norde hala subu ha sakket mo won denge gaynitorde on subu ha jinya duudi mo jabo sibbe julbe teddube kono tigi tigi on en rabbini no raytele wono do subu ha dimmo on mo be dalli nori on kono ko Allah subhanahu wa ta'ala yuti en kasuratun nisa o wi honno o wi walaw annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما او دا ايوني كوبي دالي نوري هاند كالا هين واوي دالي نورغول امورد حديث ما دون آية القرآن كودون كرامو كوبي بن بيوي سي تايوني ادالي نوري القرآن كيدا هاتون جيني هوند ووتر القرآن تفتاكي القرآن تفتاكي سينو سيلي اسي سيلا enna tasi tay woni sino selli e sella ndahi da dalino ra aya alqur'ana ne anke goto mo tawata yimbe hino cioba mo hino mantamo o ne anke o enata docteur Saïd Ramadan Bouti ne anke goto mi i e deftere makko himo sifo wondema fi dalino gol hida duwa tefude anda sitay aya hino tabiti musibe julbe teddube aya alqur'ana ko hunde wotere hato jinnuda sa dalli norde ko wajhul istidlal on yani ka wonda e jippinde aya on don yalli ko don o hana jippinede kana don ndaru neddan kion si tay woni a jetti padal nanangal awatti ngal ka nyama landay kisanga ittay joni non a jetti aya on a wadimo ka wahana ka wadede afiri don a fe'i adangila wal maayahi yani alhal jimen ni foyden andi ko honno yarata aya alqur'ana sa dallino raymo hida hato jinne dum do andugo wajul istidlal nokko ka dallino rta don kala hin way fontu dalqur'ana dallino ray inna allah subhanahu wa ta'ala ko dum do wi kono yalli ko nokku makko wodum ko wallinda aya on ndaru si tay woni masombe ben hibe jogi ton si tay woni birkire den de feewani be jogi ton ko be feewnirta de ha tawta maadi ndigi no feppondiri si tawi woni feppondira tun wonado e gollanede en si tawi woni o ari o dari ke ka leydi hidon wengi dow hidon wada ko fala don wo on faamondira yono nge makko joni non Allah subhanahu wa ta'ala aya jenen ko a jettudan hakkile ma wada de ka fala da wo hadis nela don sallallahu alaihi wasallam si tawi woni a dalli no rewme da to jinni e piji ndan naru gol si tawi woni hino selli hadis on hino tabiti e makko nela sallallahu alaihi wasallam dun don tawhid adabira dun don andal no todo hadith kawto dun wajul istidlal on none ka nokku ka wadata hadith on don narube be fejuden do be dal ko be dal no defi noddugol maybe ben be do ka dal ko be dal norde aya on fi tigiti on tefinorgol ciernobe mabbe kanyum ay waliyabe mabbe haray aya on hino yanti e hore mabbe hay aya on hino yanti e hore mabbe ko wadi non الله سبحانه وتعالى كوي ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أوي هينو فيونرو فيكو فيلوري لندي نو بن الله صلى الله عليه وسلم أوي هينو فيونرو دب يتونيو نو ونكي جيما بأرك مادا إلا ووري بأرك بثابي قوتو دون بترو الله سبحانه وتعالى يافويه nela do sallallahu alayhi wa sallam torano be yafuye fitawana allah subhanahu wa ta'ala ko jabo tubu yurmetedo yani odo aya ko hujja yantudo e hore sufi yan ko be wonbe noddude innude kerno e mudum be do be tefo yey be delno raw odo aya ndaru tigi tigi on be do be arno be tawni laa sallallahu alaihi wasallam hino don Allah subhanahu wa wi hayno be rabbe tawdo fen do wurno yani hino hibe dallinora huunde e wal imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala yewtiri non kama jumul fatawa mujalladu arano on e sengo derol teme didi e chapannai e go e otaba do ne imam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala o wi honnu o wi wa aidan fa inna talaba safa'atihi wa du'a'ihi wa istighfarihi ba'da mawtihi wa inda qabrihi laysa mashru'an 'inda ahadin min a'immati al-muslimin ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ذكروا حكاية عن العتبي أنه رأى أعرابيا أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ هذه الآية ولو أنه إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وأنه رأى في المنام أن الله غفر له وهذا لم يذكره أحد من المجتهدين من أهل المذاهب المطبوعين الذين يفتى الناس بأقوالهم ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا ومعلوم أنه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا لكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أعلم بذلك وأسبق إليه من غيرهم ولكان أئمة المسلمين يذكرون ذلك وما أحسن ما قال مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ila akhir kalamih rahimahullahu ta'ala imam mutaymiyyah rahimahullahu ta'ala ka nyoggangol ma yewtere ko non o wi tikiti on wodi o aya do woni ko be dallinorta wonde ma woni danke wiyetedo al-utubi o yino e doyngol makko e koydol makko o yi ne danke iwdo ka fula soji hino ari ka gabrune laado sallallahu alayhi wa sallam tigi on o jangi odo aya نقول الله سبحانه وتعالى ولو أنه ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما أودو أي كدينغول مكو وندم الله سبحانه وتعالى يافنيك أودو غوركو بوندو إبن تيمية وي إبن تيمية رحمه الله تعالى وي دوندو جانتاك إدفت كرمو كو بأندا بين مذاهب وجد نينون هاي غوتو جانتاك دوندو هوند هاري تيك ديوان سيساون هوند ننكو كو شرعينا صحابا بين أتوتونوين atto to nang e mudum musibe julbe teddube haray dum do ko wattango lila wona hunde tabutunde fiw haray hino jeya e wajuuji holloji wondema dum do ko hunde tawata de shar'inaka dalado meden sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala dari nokko ka wi iz fi qawlihi ta'ala walau anna iz zalamu anfusahum dum do ko hunde fejjunode ni iz yani ka dengal arab yani ko zarf no holla ma fi ko hono ko zorfo zaman yani hunde fejjunde noko ka wi e misal wa hal ataka hadithu musa yalli ay ndum da goltiray dum do hande fi inno golla barkino ay godma faabi no ray goddo dum do hino holli en fi ko fejjuno joni si tay dum do holli en ko fejjuno ko hande goddo arta wada dum do fewtata cernojo e gaburu mudum inayo dum annomo e la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko hollata en kadi wonde ma dum don sellata nda goddo fewta goddo walido e der kaburu lando mo tefore jango elado sallallahu alaihi wasallam e hore mudum be makani en honnu la taji alu qabri eidan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum wano imam abu dauda filoreni en non imam ahmad rahimahullahu rahimahullahu ta'ala hollu golle wonde ma sallallahu alaihi wasallam be makki wota on wadu kaburu wangon eidi yani ka arte so no fewti e nodde tore haray dido piji ko holluden musibe julbe teddube fewtudugol maybe landobe kene kon tefore haray dum do wona hunde na hunde dagide ni tefore ne foko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko wodani nela do meden sallallahu alayhi wa sallam wan ardika muslim non e ka tirmidhi e abu daud e ka ahmad be do fo be fillani ke en nela do meden sallallahu alayhi wa sallam ina kan yahun ida mata al insanu إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله sayu neddanke o mayi hare golle makko den de taji neddanke cernojo waliyaje walibe gaburu o do o wawata nande ko won damo e noddude Allah subhanahu wa ta'ala umpiti en laado meda sallallahu alaihi wasallam umpiti en dundo ko yondire te fore den an neddanke on juldon hida duwa andude e pecce te fore den hida duwa andude noneji te fore den hida duwa andude subuhaji ko be yimbe woni sakude hakkunde yimbe ben kon eto da no renira aqida ma on finde ma ne kwali non arambe sakkitibe hino jeya e shirku be yani e mudun de do hunde haray ko yondibe e ashafa kanyum ma at tawassul ido mawdu uji ko di du'a da wonde ala basira humpito e mudum bi tafsil hatta hande yanata e ko yondiri e shirku hande ko dum do sufiya yani e mudum hino nodda cernobe mudum hino nodda waliyabe mudum hino sikkude ko e hore ko hore ko keldi woni be dalliro ayaji alquran kadi men hadisi ajin rasulullah sallallahu alaihi wasallam be jippina dum do kahana ka jippinede har yentoro mo kanko allah subhanahu wa ta'ala yo arsuku ente forne lado sallallahu alaihi wasallam yawm alqiyamah nyande to tan nedankon wawana hore mudum haymere wallahu aalam wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in.